Tôi đọc một bài kinh hạnh phúc kinh, quý vị theo dõi hơi thở và tiếng động tới tiếng kệ tới quý vị niệm lần nghe và tâm trở lại hơi thở. Và khi ngồi, quý vị có thể quán thân, thở vào thở ra và quán pháp, việc quán âm thanh hoặc quý vị quán tiếng nghe, niệm niệm lần nghe đó là quyển quán tâm. Còn âm thanh là âm thanh từ xa xôi tới, đó là quán pháp. Tất cả đều quán được hết, thấy là thấy, nghe là nghe, ngồi đụng biết ngồi đụng, thở vào đụng thở ra đụng, đều quán hết. Smanta cangkavalesu andra kanchan tu tevata Sathammang nirañjasa sunantu sakkamokkhadam Thamma savanakalo ayam patanta Thamma savanakalo ayam patanta Thamma savanakalo ayam patanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti peso bhagava arahaṃ Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sukato Lokavitu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Teva Manusanang Buddho Bhagavati Svakkhato Bhagavata Dhammo Santitiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang vetitapo vinyuhiti. Supadipanno bhagavato savakasangho ujupadipanno bhagavato savakasangho Nyaya padipanno bhagavato savakasangho Sameche padipanno bhagavato savakasangho Yadidang chattari purisa yugane Antha purisa pukala Esa bhagavato savakasangho Ahunayo pahunayo dakhanayo Anjalikaraniyo Anutrang Punyakhetang Lukasati. Yosanni sinno Varapotimole Marang Sasenang Mahateng Vichayyo Sambuddhimagac Chiyanantanyano Lokuntamotang Panamamiputthang Atthang Kikari Yapathuchananang Mongkham Pavesa Yau chu cha mặc cô Thầm mô a giang san Thì ca rô pa ni tô ni ya Ni cô tăng pa na ma mi thầm măng Sàng khô vi sụt thô Vá ra đăng khê nay yô san tinh Triyo sampa malampa hino Kune hine ke He samenthi panto ana Savotang panama me sangkang สัมเปโสจังกวาเลสุยังคาเตวาจะพรามโมโนยังอัมเมกตังปุญญังสัมปะสัมปันเตสัทธกังสัมเปตังอนุโมติตวาสัมังคาสาสเนรตาปะมาตรหิตาอนตุอารังคาสุวิเศษตุศาสนาสัจโลกัสสะวุนเทภวตุสัมปดาศาสนาเปจโลกัญจาเดวารังคันตุสัมปดาสันเถงหนตุสุขิสัมเปปาริวาเรยันตโนอเนคาสุมาณาอนตุสัสัมเปญันติภิยัญจะดวาดัสวัสโสนิจันตะเยงสุสะเทวกาจิรัสสังจันตยันตาภิเนวะจาเนงสุมังกลังยังกวาลาสหเสโสดาสาโสเยนตันตะกังกาลังโกลาหลังจาตังยาวะพรหมนิเวสนายังโลกนาทอเดเสเสงสัมปะปาปะวินาสนังยังสุนตวาสัมปดุงเขมอญจันตาสังขยานราเอวมาติกโนเปตังมังกลันตัมปนามเมหิปะโหเตวามโนสัจมังกลานิอาจันตยงอากังขมานานังสทานามโปรเฮมังกาลมตตมังอาเสวนาจะปาลานังปันเดตานังจะเสวนาโปจาจะโปจะเนยานังเอตัมมังกาลมตตมังปะเดรุมปะเตสวาสโสจาปุมเปจกตปุญญตาอัตตสัมมาปะเนติจาเอตัมมังกาลมุตตมังปะโหสัญจัญจะเสมปัญจาวินโยจะสุเสงเขโตสุภาเสตาจะยาวาจาเอตัมมังกาลมุตตมังมาตาเปโตปันทานังปนดาดารัสสังกะหูอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกาลมุตตมังดานังจะธรรมจริยาจะญาตกานังจะสังกะหูอานาวัญจานิกัมมานิเอตัมมังกาลมุตตมังอังรติวิรติปาปามัญจปานาจะสัญญโมอัปปมาโตจะธัมเมสุเอตัมมังกาลมุตตมังการโวจานิวาโตจะสันตุนเทจะกุตัญญุตากาเลนะธรรมสวรรณังเอตัมมังกาลมุตตมังขันติจะโสวจัสสตาสมานานังจะทัสสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกาลมุตตมัง tập bộ cha brahmacharya ancha ariya sancha nadasanang nimpana sancha kiriya chetam mangkalamuttamang punthasa lokathammehi chattang yasa nakampati asukang virichang khemang เอตัมมังกาลมุตตมัง เอตาติสานิกันตวาเน สัมปันธัมมปาราจิตา สัมปันตสอนเถ็งกัญจันติ ตันเตสังมังกาลมุตตมันติ เอเตนะสัญญวัญเจนา สอทิเตหันตุสัมปดา เอเตนะสัญญวัญเจนะสัมปตุงโควินาสตุงเอเตนะสัญญวัญเจนะโหตุเตจยมังคลังยะนิทาภูตานิสมาคตานิพมานิวายานิวาอันตะลิก สัพเพวะภูตาโสมนาภวันตุวะโทปิสังกัญจะโสนันตุภาสิตังตัสมาหิเนรังเคทัมปมัตตายังกิญเจวิตตังอิทาวาหุรังวาสังเค สุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัตติตถาคเตนังอิตัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวันติโหนตุกายังวิรากัง อมตังปะเนตังยตัจจะกาสังยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมันติกิญจิงิตัมปิธัมเมรัตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสวันติโหนตุ ยัมปุณฑะเสตโทปาริวันนะยิสุจิงสมาติมานันตาเรกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสัมโมนะวิจจะเตงิตัมปิธัมเมรัตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสวันติโหนตุ เยปุงกะลาตทัสสะตังปะสัทธาจัตตาเรตานิโยกานิหันติเตตังคะนัยยาสุกะตัสสะสาวะกาเอเตสุตินนานิมหัมปะลานิ เอตัมเปสังเคระตะนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสวันติโหนตุเยสุมปยุตตามานาสาดัลละเหนังนิกามิโนโกตัมมาสาสะนัมเมหิ เตปันเตปัตตาอามตังวิกายหาลัทธามุทาเนมโพเทงพุญจมานาเอตัมเปสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสวันติโหนตุ ยะทันทะไคโล ปาทาเวงเสตสิยาจตุปปิวาเตปิอสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังทัพปุริสังวะดามิ yo ariya sancha niya vencha pa satem edam pe sankhe ratanang panay tang ete na sancha na sovante hontu ye ariya sancha niwe pa vayan ting champi Rapanye na sote setani Kencha pete hon Te po sampamata na te Bhavang atta mama diyanti Edam pe sangke Ratanang panetang ete Na sanche na sovante hontu Sahavasadasanasampadayataya Suthammachaitapavanti Sankayatithi Vichikinchitanchansilam Pitangvapetanthikinchi Chatohapayehichavimpumuttochacha Pithanania Pampokatum Itampi Sankhe Ratanang Panaitang Ete Nasanche Nasuvanti Huntu Kincha Pisokam Mangkarote Papakankaye Navacha Yuta Chetasava Pampo sota sapadin chata yang apap patatin tapada sabutta itampi sankhe ratanang panaitang ete nasanche nasuvanti huntu vanam bakumpe yathapu sitanke kimha Namase patamasmen kimmahe Tathupamang thammavarang adesiyen nippan Nakameng paramang hitaya Itambi putthe ratanang panaitang ete Nasanche nasuvanti huntu Varo varanyo varato varaharo adut Taro thamma varang adesayin Itambi putthe ratanang panetang ete Nasanche nasuvanti huntu Kinang puranang Navang nanti sampavang viran Te chattaya te ke pavasmin Te kheena picha Avirulli chanta nipan Te thira yathayam patipu Idambi sankhe ratanang panaitang ete Nasanche nasuvanti huntu Yani thaputa nisamakata nipumma Nivaya niva antalikke Tathakatang te vamanusapuchitang puttang Namasamasuvanti huntu Yani thaputa nisamakata nipumma Nivaya niva antalikke Tathakatang te vamanusapuchitang thammang Namasamasuvanti huntu Yani thaputa nisamakata nipumma นิวายานิวาอันตาลิกุเขตถากตังเตวามโนสโปเจตังสังฆังนมาสามาสวันติโหนตุเอเตนะสัญจวันเจนะสัตเตหันตุสัมปดาเอเตนะสัญจวันเจนะสัมปตุงโควินาสตุงเอเตนะสัญจวันเจนะสัมปพายโยวินาสตุงเอเตนะสัญจวันเจนะหโตเตจยมังกลังยาสานุภาวโตยังคาเนวตาเซนเดเพงสนังยามิเจวานุยนจันโตรันตันติวมตันติโตสงฆังสุปฏิสนโตจาปะปังกิญเจนะปัสสติเอวมาติกโนเปตังปรันตันตัมปะนัมมะหิกะระณัยยะมันตะโกสะเลนะยันตังสันตังปะตังอภิสัมเมจะสังโฆอุจุจะโสจุจะสวะจจะสัมโตอนัตติมานิสันโตสะโกจะสุปะโรจะอัมปะกิญจะจะสัลโลกวุนติสันตันติโยจะนิปะโกจะอัมปะกัมโพโกเลโสอนันุกิณโทนาจคุณทังสมาจเรกิญจีเยนวิญญูปะเรอุปวัตติยุงสุขิโนวาเคมิโนหันตุสัมเปสันตาภวันตุสุขิตัตตาเยเกเจปานะโพตันเทตสาวาทาวราวาอนวเสสาดีขาวาเยมหันตาวามันเชมารัสกาอนุกทุลลาตินทาวาเยวาตินทาเยจัตุเรวสันเตอวิตุเรโพตาวาสัมปเวสีวาสัมเปสันตาภวันตุสุขิตันตานาปโรปรังเนกมเปธานาติมัญเยทะกันเตจนังกิญจิปยารุสนาปะเดกสัญญานัญญมัญญาสตุงกะเมนชัยยามาตายทานยังปตตังอายุสาเอกปนตมนุรักเขเอวัมเปสัมปะภูเตโสมานะสังภาวะเยปะริมาณังเมนตัญจะสัมปะโลกัสเมงมานะสังภาวะเยปะริมาณังอุทธังอโทจติริยัญจาอสัมปะทังอเวรังอสัพพทังตถังจรังเดสโนวาสยานโนวายาวตัสสวิกตมิตตุเอรัมปิสัมปโพเตโสมานสังภาวิเยปริมาณังเมนตัญจะสัมปโลกัสเมงมานะสังภาวะเยอปริมาณังอุทธังอัตถูกติริยัญจาอสัมปาทังอเวรังอสัพพทังตถัง cha răng ni sen no va siya no va ya va ta sa ve ka ta mit thu e tang sa tang a tit thay ya brahma me tang viharang itamahu tan ten janu bakamma se la va tasane na sampanno kame suvinaya ke thang nicha dukkha pasayang punere taite etena sancha vanchena sothite hondu sampada etena sancha vanchena samparo ko vinasatu etena sancha vanchena hotu te jaya mangalam etum panchayo aramanam panchayo atipitim panchayo anandaram panchayo samanandaram panchayo sahajatam panchayo anyamanyam panchayo nesayam panchayo upanesayam panchayo purejatam panchayo panchajatam panchayo asevana panchayo kammam panchayo vipankam panchayo aharam panchayo indriyam panchayo jhanam panchayo mangam panchayo sampayontam panchayo vimpayontam panchayo anthem panchayo nanthem panchayo vikatam panchayo vikatam panchayo te panchayo vasenata jatuve sativi thena vipantam mahapanthana pakaranang nama samatang avijja panchaya sankhara sankharam panchaya vinyanang vinyanam panchaya nama rupang nama rupa panchaya salayatanang salayatana panchaya paso pasam panchaya vetana vetana panchaya tanha tanha panchaya upadanang upadana panchaya bhavo bhavam panchaya jate jatem panchaya chara maranang soka pritewa tukhato manasupayasa sambhavan deva metasa kevala satukha khantha satamatyo honti avijaya tveva ase savira ka nirotha sankhara nirotho sankhara nirotha vinyana nirotho vinyana nirotha namarumpa nirotho namarumpa nirotha salayatana nirotho salayatana nirotha bhasa nirotho bhasa nirotha vetana nirotho vetana nirotha tanha nirotho tanha nirotha upadana nirotho upadana nirotha bhava nirotho bhava nirotha jati nirotho kira maranang soka priteva dukkhato manasupayasa nironchan deva metasa kevala satukha khantha sa nirotho honte สัมเพสังขารานิจจติยะดาปัญญายะปัสสติอาทานิมปินตะเตดุขเขเอสมังโกวิสุทธิยาสัมเพสังขาราดงคาติยะดาปัญญายะปัสสติอาทานิมปินตะเตดุขเขเอสมังโกวิสุทธิยาสัมเพธัมมาอนันตาติยะดาปัญญายะปัสสติอาทานิมปินตะเตดุขเขเอสมังโกวิสุทธิยาอนิจจาวัฏสังขาราอปปาทวายธัมเมโนโอปัญเชนตวาเนโรจันติเตสังโวปัสสโมสุขโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปปาทวายธัมเมโนโอปัญเชนตวาเนโรจันติเตสังโวปัสสโมสุขโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปปาทวายธัมเมโนโอปัญเชนตวาเนโรจันติเตสังโวปัสสโมสุขโขอายุสมาจะวิญญาณังยะดากายังจะหันเตมังอาปวินทุดาดาเสเตเนรันทังวากาลิงกรังอายุสมาจะวิญญาณังยะดากายังจะหันเตมังอาปวินทุดาดาเสเตเนรันทังวากาลิงกรังอายุสมาจะวิญญาณังยะดากายังจะหันเตมังอาปวินทุดาดาเสเตเนรันทังวากาลิงกรังอาจิรังวัตยังกายโยปัทาเวงอติเสสติจุดทุอเปตวิญญาณโนเนรันทังวะกะลิงกะรังอาจิรังวัตยังกายโยปัทาเวงอติเสสติจุดทุอเปตวิญญาณโนนิรันทังวะกะลิงกะรังอาจิรังวัตยังกายโยปัทาเวงอติเสสเตโยโทอเปตวิญญาณโนนิรันทังวะกะลิงกะรังปุจเจเมพุทธังโกสเมนะเนนะปุญเญนะเมเตนะจาหนตุมงคังปุพังมิลายาติยะทายดังเมกายโยตถายาเตเวนัสภาวังปุจเจเมพุทธังโกสเมนะเนนะปุญเญนะเมเตนะจาหนตุมงคังปุพังเมลายาติยะทายดังเมกายโยตถายาติเวนัสภาวัง Phở chê mê phụt thăng, cô sô mê nà nê nà phô nhê, nà mê tê nà cha hôn tu môn khăn. Phô phăng mê la yá, tì yá thái đăng mê, ca yô tà thá yá tì vi na sơ phá văng. Chara tham ô mê jarang anati to piati tham ô mê piati anati to marana tham ô mê marana anati to sampe mê piye mana pi na na pavo vina pavo kamma sankom hi kamma da yado kamma yoni kamma pantu kamma padisarno yang kammang karisami kalyanang va papakang va tasdaya do pavisapiti.